Demokrácia Részvénytársaság. Szurkoljuk végig közösen az ország legnagyobb és legfontosabb vállalkozásának jobb és rosszabb napjait. Figyeljük együtt a részvényár ingadozását. Tőzsde vagy pilótajáték. A Demokrácia Részvénytársaság ügyeinek elemzése során erre is választ kapunk. Ez a Demokrácia Részvénytársaság szerda esti kiadása. Annak érdekében, hogy a műsor megfelelően interaktív legyen, és hozzászóljatok a műsorhoz, közlöm veletek a SMS számot, amely a 06 30 30 30 881, tehát a szokásos és teljesen normál díjas, valamint a telefonszámot, amely a 22 34 88 1, amely a szokásos és szintén teljesen normál díjas. Voltak némi illúzióim azzal kapcsolatban, hogy a politikusoknak egyszer legalább egy évben lehet hinni. Konkrétan jelen helyzetben a téma az még mindig a költségtérítési ügy. 5 milliárd forintot osztottak ki ezeknek a bizonyos parlamenti képviselőknek. Azért nem mondok pártot, mert valamennyi parlamenti párt képviselőinek. Mégpedig számla nélkül, mégpedig utazásra és szállásra. Olyan képviselőknek többek közt, amelyeknek a lakása Budapesten van, és olyan képviselőknek, akiknek az utazása hát a legdurvább számítás szerint, tehát hogyha kamionnal, vagy zillel, vagy tankkal közlekednek a lakhelyük és a munkahelyük között, ami a parlament, akkor sem közelíti meg ennek az összegnek a töredékét. Sem. Viszont többek között Keleti György, de még oly sok szocialista, illetve szabaddemokrata képviselő nagy erőkkel fogadkozott, hogy a helyzet meg fog változni, és hogy ezt a szabályozást, ezt megszüntetik. Ezzel kapcsolatban hadd olvassak fel nektek egy hírt, és rögtön hadd kérjem a véleményeteket, amelyeket a 06 30 30 30 881-es, illetve a 22 34 88 1-es elérhetőségeken közöljetek, legyetek olyan szívesek. Mellébeszélés, helybenjárás és időhúzás. A legjobb indulattal sem nevezhető másként az, ami a tegnapi képviselői költségtérítések ügyében tartott parlamenti megbeszélésen történt. Szili Katalin házelnök beszámolójából nem igen derült ki, miként képzelik a honatyák által felvett milliók ellenőrizhető vététét. Hatalmas felháborodást váltott ki olvasóink körében, írja a Blick egyébként, hogy az elmúlt ciklusban 5 milliárd forintnyi költségtérítést vettek fel a képviselők, méghozzá fizetésükön felül és elszámolási kötelezettség nélkül. Ez az összeg két tételből áll, szállás, illetve egyéb költségtérítésből. A sajtó reakció nyomán tegnap végre sor került ugyan egy parlamenti egyeztetésre, ám azon semmilyen eredmény nem született. Szili Katalinnál az alkotmánybírói jelölésekkel kapcsolatban ültek össze az öt párt megbízottjai, akik, ha már olyan szépen összegyűltek, ezt az alkalmat használták ki, hogy szót ejtsenek a honatyák pénzügyeiről is. Ám eleve nem jött minden pártól olyan vezető, aki sújtathatott volna a dolognak, és az elhangzottak sem arra utalnak, hogy szívükön viselnék a dolgot. Legfeljebb arra hajlanak, hogy a havi 110 ezres szállásköltséget tegyék elszámolás kötelessé a másik, jóval nagyobb összegű, akár 350 ezret is elérő átalányról szó sem esett. A megjelent politikusok is kényesnek érezték a témát, nem is nyilatkoztak, hanem Szilire hagyták a nehéz feladatot. Költségátalányban számolunk. Nem csak benzére, hanem mindenféle másra is költünk, magyarázta a házelnök asszony, aki maga is érintett az ügyben, hisz 1.435.200 forintos havi alapdíján felül az elmúlt 4 évben 13,6 millió forintos költségtérítést is fölvett. A parlamenti képviselők díjazása ma magasabb ugyan a minisztériumi osztályvezetőknél, de nem éri el a fő osztályvezetők fizetését, tette hozzá Szili. S csupán annyit ígért meg, hogy tovább végzik az ellenőrzéseket ez ügyben, illetve ezzel kapcsolatos szabályozást folytatják tovább. Na hát, a szabályozás további folytatása ügyében hadd kérjem ki a véleményeteket. Mit gondoltok erről? Biztok-e ebben egyáltalán? Elképzelhetőnek tartjátok-e azt, hogy a szerdán tett kijelentéseknek a parlamenti képviselők még csütörtökön is képesek megfelelni, vagy pedig semminek nincs már súlya a magyar politikában. Szóval erre vagyok kíváncsi, hogyha írtok, Én azt nagyon megköszönöm, és beolvasom, hogyha hívtok, én azt nagyon megköszönöm, és meghallgatom. Haló, haló! Szevasztok, Csank László vagyok. A következő szerintem elérkezett az a pillanat, ami az Alapvicben, amikor az erdőt hol hétfőn foglalták el a partizánok, hol kedden a németek, és utána megjelent az erdés, és kizavart mindenkit az erdőből. Igen, ez nagyon vicces, ezt ismerem. Ugye, tehát most azt hiszem, ez a sokadik pillanat egyébként, tehát itt most rakódnak egymásra az információk, de szerintem más megoldás nem lesz. Én ezt nem is igazán értem, hogy hogy lehet arra hivatkozni, hogy ők ezt felül fogják vizsgálni, és törvényessé fogják tenni ezt ennek a rendszerét. Ennyit a szabad lehetőségükről. Kizárólag a botrány miatt egyébként. Kizárólag a botrány miatt. Tehát, igen, hogyha nincs botrány, akkor nincs probléma. Évekig, hát persze, hát Kunce mondta, hogy foglalkozni kell az üggyel, mert kipattant. Igen, ezt ismerjük, tudod. Ez a, és majd odahatunk. Odahatunk, hogy itt legyenek változások. Várjuk ki. Szevasztok. Hello, hello. Szóval várom továbbra is az SMS-eket és a telefonokat. 22-34-88-1 a telefonszám, 06-30-30-30-88-1 az SMS szám. Halló, halló! Szervusztok, most éppen fogyasztok, tehát fogyasztói társadalmi. Helyes, ezt támogatjuk nagy erőkkel. Bocsánat, csak a számba volt még a... Jól csinálod, így kell ezt, ez egy a módja. Egyébként egy gyors étteremben ettem... Nagyon jó! Előre elmészett, hát és nagyon jól laktam vele. Szerkesztőségünk támogat minden ilyesmit. Gratulálunk, és igen, és kitartást kívánunk a további fogyasztáshoz. Mindenkinek ajánljuk a példádat. Nagyon kérdések vagyok, viszont szeretnék hozzászólni még így ezzel a jól lakott gyomorra, hogy a benzinkutak, ismerjük a számlégét, hogy ha valaki benzinkutra akar majd dolgozni, akkor az le kell, hogy teljen egy kicsit a főnöknek. Tehát nem, hogy fizetést nem kap, de még le is kell, hogy egy kicsit rakjon. Aha. Na most. Én egy kicsit támogattam az én szerelőm kiadásaim mellett, hogyha ezekből a száma nélküli elszámolásmentes juttatásokból kapnék havonta csak fizetést, úgyhogy nem is kapok fizetést, tehát csak ezeket kapnám, akkor is vígan el tudnék érdekelni, akkor viszont nem értem, hogy mire van a fizetésük. Elnézést, csak büszögtem, mert elő van emésztve. Szóval csak ezen gondolkoztam, hogy nem lehetne azt, hogy mondjuk kicsit debagó vagyok. Nekem fizessenek, hogy dolgozhassanak? Egyrészt mire való a fizetésük? Ez teljesen jogos kérdés. Másrészt pedig a fizetésük amúgy tartalmazza a szállás és utazás költségeit. Érdemes megtekinteni. Tehát ez sokszorosan jogos ez a felvetés a részedről. Majd lenne még egy kérdésem, és folytasd, kérlek. Parancsolj! Igen, csak ha még csak abban kapcsolom, hogy majd utána nézem, mert majd ezt majd itt még majd szabályozni fogjuk. De hát akkor is könyörgöm, egy csomó pénz elment. Hát igen. De hogy az a kérdés, hogy ki fizeti az erdészt? Hogyha hallottad az előző telefonálót. Igen. Ez a fő kérdés, de szerint nekem van egy olyan tippem, hogy néhány multinacionális cég meg fogja fizetni az erdészt. Nem lesz ezzel probléma. Tehát, hogy... Csak várom az erdésznek a jelentkezését az éterbe, komolyan. Én is nagy erőkkel. Főleg azért, mert de az a kérdés, hogy az erdész alulról jön-e majd, vagy fölülről. Tehát így ettől is függ, hogy én ezt az erdészt üdvözölni fogom-e vagy sem. Félő az, hogy nem fölülről, hogy nem alulról érkezik, hanem majd fölülről. Tehát jön majd egy fölülről levezérelt nagy testvér. És majd ő fogja ezeket szétkergetni. Tehát az embereknek a weimári Németországban is elegük volt a rengeteg párt hazugságából, korrupciójából, és ezért az erős kézre szavaztak, aki Adolf Hitler volt. Tehát én azért féltem a demokráciánkat attól, hogy annyira várjuk az erdészt. Jöjjön el az erdész, és tegyen rendet az erdőben. Ez félő egy kicsit nekem. Ha érted, mire gondolok. Én egy más jellegű erdészre gondolok, aki egy kicsit magasabban van, mint az átlag. A főerdészre! Igen, a főerdészre gondolom. A főerdészre, ja, hát a Ő egy kicsit most figyeli itt az emberkéket, hogy rohangálnak az erdőbe, de én azt hiszem, hogy egy idő után meg fogja unni. Nagy erőkkel várjuk a főerdészt. Ja, a főerdész iránti várakozásban én teljes vagyok. Egyébként szerintem az emberiség, amióta csak ezen a bolygón vagy ebben az erdőben kóricál, azóta várja a főerdészt. A főerdész az egyébként én nagyon örülnék, hogyha jönne. Én már nagy erőkkel várom. Minden cinizmus nélkül, én biztos vagyok benne, hogy el fog jönni, nem sokára, és azért mondom, én nagyon várom, nem félek egyáltalán. Mindannyian töltjük a madáretetőket arra az esetre, hogyha a főerdész megjön, akkor ne legyen neki sok dolga. Egyengessük az ő útját. Nagyon köszönjük, hogy hívtál. Szevasztok, részeket! Hello. Szevasztok, írja az SMS író. Szili Katalin közjogi méltóság mindenhova szolgálati Audival megy. Milyen közlekedésre költ? Vetődik fel a kérdés Zoli részéről. Rohadékok, innen vagy menekülni kell, vagy a szarháziakat elzavarni, írja együgyű. Politikus egyenlő zsebtolvaj. Csodálkozunk, hogy itt tart az ország? Én dolgozom, és ők? Ezt is elsikálják, osz jó napot, írja Otto. Sziasztok! A közérdekű közleményekkel kapcsolatban kérdezi az egyik SMS író, hogy a gyermekrák alapítványt azt miért adjuk le óránként. Én ezzel kapcsolatban ne engem kérdezzetek, legyetek szívesek, hanem vagy a műsorigazgatót kérdezzétek, vagy valami információs számot hívjatok, én nekem ehhez nincsen semmi közöm. Aztán van itt azért még jó pár SMS. Ez egy ilyen ország, ha ennyi parazitát el tud tartani. Ez egy igen gazdag ország, írja az SMS író, ha ennyi parazitát el tud tartani. De meddig? A főállású gomnyomogatás sokba van már, nagyon. Haló? Ó, hát nincsen szerencsém. Na de se baj. Továbbra is várom a telefonokat, annak érdekében, hogy a műsor az kiegészüljön a ti véleményetekkel is. Továbbra is várom az SMS-eket. Haló, haló? Szüke. Hoppá. Ennél azért tartalmasabbakra várok, hogyha megbocsátotok nekem. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. Összedőlni látszik a Demokrácia Részvénytársaság látványsport üzletága. A főképp labdarúgásra szakosodott tevékenység eddigi történetének legnagyobb válságát éli át azután, hogy egy jótékonysági mérkőzésen az RT legerősebb és legnagyobb költségvetésű csapata, a Dicsőség FC 4-2-es vereséget szenvedett a kisbercsényi menekültáborban a Malagavi Köztársaságból érkezett árvák alkalmi csapatától. Súlyosbítja a helyzetet, hogy a mérkőzés teljes bevétele eltűnt, és a Dicsőség FC feldühödött játékosai a mérkőzés lefújás után súlyosan bántalmazták és sértegették az árvákat, akik menedékért folyamodtak több uniós ország nagykövetségén is. A botrány hatására szinte biztosra vehető, hogy a nemzetközi sportszervezetek hosszabb, rövidebb időre eltíthatják a klubot és a játékosokat mindennemű sporttevékenységtől. A Demokrácia RT részvényei eddig 160 pontot estek az események hatására. Most stúdió! Péter van a vonalban, haló, haló! Szervuszok, jó estét kívánok a hallgatóknak! Két dologban szeretnék megnyilatkozni. Az egyik, hogy nem tudom, észrevetted, de hogy jó néhány évente, de hát 17 év alatt nem két alkalommal ez a téma már felvetődött. Uh-huh. És mindig fölháborodnak a polgártársaink, mindig hőbörögnek egy ideig, és aztán érdekes módon elsikad a dolog, ahogy szerintem most is elfog. A másik az, hogy most, mikor ennyire kiélezett a helyzet a két pólus között, gondoltam, hogy hát akkor majd biztos jön egy ilyen Széchenyi István, aki azt mondja, jó van, hát elég tetű módon megszedem magam, de majd egy évi jövedelmemet fölajánlom. Építés, valami ilyesmire, kevés a híd a Dunán, mindenki tudja. De hát erre is hiába várunk, körülbelül ugyanannyi az esélyre, mint az, hogy most nem fogják eltusolni a dolgokat. Én arra vagyok kíváncsi, hogy vannak-e még egyáltalán Széchenyik, szerintem nincsenek. Szerintem nincsenek ilyen figurák, mint de egyébként Kossuthok sincsenek, csak hogy most így a történelmi analógiát azt kiegyenlítsük. Tehát nincsenek Széchenyik, nincsenek Kossuthok, de még a korszaknak a megalkuvói deákok sincsenek. Tehát még a korszaknak az árulói, még kit mondjak, Eszterházik sincsenek. Tehát még, senki ezek közül. Ami még így felvető. Így esténként így a net előtt nézegetem a különböző híroldalakat, hogy egy kicsit úgy tűnik, sőt nem kicsit, hogy ezek az emberek azt gondolják, hogy ez is egy cég, egy gazdasági vállalkozás, ahol betöltök egy bizonyos szerepet, mintha mondjuk egy nagy irodáházba ülnek. Csak tudni a különbség, hogy egy vállalkozásban... Pár ablak és elsétálok előtte, és... De nem, de rosszul gondolják. Tehát én tudom, ez már, de még a dolognak a belső logikája sem működik. Tehát már többször kijelentette például a Kóka, hogy úgy kell vezetni szerinte egy államot, ahogyan egy céget, kvázi. Tehát hogy ugyanúgy, mint egy céget. Hát de még csak ez sem igaz. Hát mikor csinálhatod meg egy céggel azt, hogy eltitkolod a részvényesek elől a cégnek a helyzetét? Ja, igen. Mikor csinálhatod meg azt, hogy ha egy cégnél dolgozol, és fölveszel 15 milliót 4 év alatt utazásra meg szállásra számla nélkül, magadnak, csak úgy, mint egy cég menedzsere. Tehát te egy menedzsmentnek a tagja vagy, egy mit tudom én, felsővezető, és kilopod a pénzt a cég kasszájából. Mikor csinálhatsz ilyet? Tehát nem működik ez az analógia sem, mert tudod mit? Ha így vezetik, Jó, legyen ez az ő filozófiájuk, de akkor viszont lássam. Akkor lássam azt a profizmust, lássam azt a fegyelmet, lássam azt a precíz elszámolást. Tehát akkor pontosan úgy vezessék, mint egy céget. Akkor úgy pofáznak róla, mintha egy céget vezetnének, különben meg pont úgy vezetik, mint az államszocializmusban. Azt hiszik, hogy egy ilyen cégnél vannak. Ne, azt hiszik, hogy egy, nem. Úgy csinálnak, mintha azt hinnék. Úgy csinálnak, mintha azt hinnék, hogy egy cégnél vannak, ők meg vannak győződve arról, hogy egy TS-ben vannak, és úgy viselkednek, mint egy TS elnök. De komolyan, pont úgy lopnak. Na jó. Ugyanaz a tempó. Nagyon köszönöm, hogy hívtál. Én köszönöm, hogy meghallgattatok. Hello, hello. Hú, de mennyi rengeteg SMS-ünk van, és hú, de mennyi rengeteg telefon. Halló, halló. Hello, sziasztok. Most itt a Széchenyi meg a Kossuthot emlegettétek. Nekem csak egy olyan felvetésem lenne, hogyha mi lenne, ha azt a rendszert visszahoznák, mint ami anno volt, hogy kiszámolnák, hogy mennyi egy hónapra a fizetése, azt leosztanák egyel, hogy meglegyen a napi átlagkeresete, mondjuk orvos vagy bére, akármit dolgozik. És amint a országházba tölt, napok számával, az beszoroznak, és semmi más ne kapjon. És akkor lehet azt mondani, hogy nem meglelkedési politikusok vannak Magyarországon. Ezeknek a politikusoknak a cinizmusára hadd mondjak neked egy nagyon jó példát. Itt van előttem egy hír. A ma.hu-n lehet egyébként utána keresni. Simon Gábor, szocialista választmányi elnök, a választmány ülésének elején bejelentette, hogy meghirdetik a, figyeljél, az ültes, ne tüntes elnevezésű akciójukat, amivel arra kérik a békés politizálás híveit, ha egyetértenek a kezdeményezéssel, ültessenek inkább fákat, növényeket, ahelyett, hogy tüntetnének. Na erről mi a véleményed? Tehát az a Simon Gábor szocialista választmányi elnök, akinek a pártja részt vett a tabánfáinak a kipusztításában, amelyiknek a pártja intézményesítette a Nagymező utcai fáknak a kiirtását konkrétan. Tehát ez, ő azt mondja, hogy ha én nem vagyok elégedett a kormányzattal, tehát azt gondolom, hogy nem volt joguk arra, hogy hazudjanak nekem az ország helyzetéről, akkor én tüntetés helyett inkább ültessek fákat, amiket ők kipusztítanak. De van ezeknek bőr a pofájukon? Az a kérdésem. Az a baj, hogy ezek semmi bőr nincs a pofájukon. Hogyha rajtuk múlna, akkor egész Magyarország egy egész erdő lenne. Hogyha ezt veszük alapul. De ez valami félelmetes. Tehát ez a cinizmus, hogy ahol érik, ott írtják a fákat, de tényleg... Tehát a Budapest utolsó, az első kerület utolsó zöld területét, utolsó összefüggő zöld területét, a Tabánt, az ő szavazataikkal nyírták le, hogy oda egy wellness szállót építsenek, majd pedig arra hivatkozik, hogy ha tüntetni merészelünk, inkább fákat ültetnénk. Hát nem tudom, az embereknek elegük van már a politikusokban. Csodálkozik a jobboldal is, a baloldal is, hogy az emberek inkább a szélsőségesekhez húzódnak. Mert én nem látom se a Fideszbe, se az MSZ-be, az SZ-be, pláne nem, hogy én rájuk szavaznék. Az MDF-ok meg az kutya. Jó, az, jó, nincs, jó, én... Nincs kire szavazok, és inkább én az tudod, ember, milyenek... ember azt mondja, hogy szavazok vagy a szélső jobb oldalra, vagy a szélső baldra, igaz, amelyik nem létezik Magyarországon, de ezekre már nem. De te olvastad az 1984-et? Szóval olyannak látom a politikai elitünket, mint az egyik párt olyan, mint Óceánia, a másik olyan, mint Kelet-Ázsia, a harmadik meg olyan, mint Közép-Ázsia. És, vagy Eurázsia, vagy hogy hívták. És azt látom, hogy ők háborúban állnak egymással folyamatosan. De ez a háború, ez csak egy látszat, annak érdekében, hogy a rendszert konzerválják. Tehát a 1984 is arról szólt, hogy kifelé azt propagálják, hogy iszonyatos háború van, mindenkinek össze kell zárni, de valójában nekik, ők a háborút nem megnyerni akarják, hanem állandósítani annak érdekében, hogy a társadalmi rendszer nehogy megváltozzon. Tehát nekik is ez az érdekük. Nekik ez tök jó, nekik ellenzékben is jó, kormányon is jó, nyilván kicsit jobb kormányon, mint ellenzéken. De addig kell uszítani a társadalmat, addig kell a társadalmi csoportokat egymás ellen bújtogatni, amíg lehet, mert ha béke lenne, akkor az emberek elkezdenének foglalkozni a saját helyzetükkel, és nem a párt helyzetével. Nem azzal foglalkoznak, nem abban élnék meg a saját identitásukat, hogy a párt végre hatalomra jut-e, akikben én hiszek vagy sem, hanem abban élné meg a saját identitását, hogy a saját szabadságjogai, hogy a saját megélhetése, hogy a saját viszonyrendszere milyen. Na erre semmi szükség nincsen. Az embereket meg kell fosztani a saját öntudatuktól, és ez a legjobb módszer. És ezt ki tudja, még a parlamenten kívül lehet, még össze is járnak, és jó barátok. ott benn megölik egymást. De hogyha nem jó barátok, mert már ők is átvették, tehát tegyük fel, ők is átvették ennek az egész hisztériának a hangulatát, ennek az egész hisztériának a légkörét, akkor más a helyzet? Akkor vajon más a helyzet? Tehát hogyha ők, most már ők is gyűlölik egymást, mert belesodródtak ebbe a dologba. Őnekik ez a gyűlölet, ez az egymás iránti gyűlölködés nagyon-nagyon jól profitál. Tehát ők nagyon-nagyon-nagyon jó pénzeket szakítanak ebből, hogy így gyűlölködnek egymással. Tehát ez egy jól kifizetődő polgárháború az ő számukra. A mi számunkra persze nem. Hát a Feri is megmondta havi 500 000 forintot. Az a szaros havi 500 000 forint, de várjál, de a fizetésük a havi 500 000 forint. Igen, várjál. Igen, tehát itt vannak a költségtérítési tételek, tehát igen, azért ezeket... Hát, ez a legundorítóbb, ami Magyarországon egy jó ideje folyik már a szarkeverés, de amit most csinálnak... De nem minden ügy a legundorítóbb? Én azt hiszem észre, hogy mindegyik ügy a legundorítóbb. Tehát hogy a legundorítóbb ügyet a legundorítóbb ügy követi. Igen, egyre folyamatosan pattognak ki, és hát nem tudom mi lesz, és ültessünk fákat. Ne fákat, őket ültessük le. Tehát ez az ültes, ez nekem tetszik. Tehát igen. Nem mondták, hogy fákat mondták? Igen, ez is valami. Köszönjük szépen, hogy hívtál minket. Úristen, mennyi SMS van. Na jó, megkezdem olvasni őket, de úgyse érek a végére. Háj, mindenkinek tele van a töke a politikusokkal, ehhez képest a választásokon 70% a részvétel, és új pártoknak sanszuk sincs. Sok pártmunkás hangember, írja Péter. És azt mikor lehet megcsinálni, hogy azt mondja a tulaj a melósnak, hogy elkúrtam a céget, hozzatok be nekem pénzt, írja Laci. Egy zsebtolvaj addig lop, míg le nem csukják. Máshoz valószínűleg nem ért, de őt legalább lecsukják. Valakinek meg elfelejtődik, írja a Dr. Van. Egyébként ezt többen is írták, hogy nem pontos az analógia, hogy olyanok, mint a zsebtolvajok, mert egy zsebtolvaj az kockáztat. Ezek kockázatmentesen lopnak, tehát ők nem kockáztatnak semmit. Haló, haló! Szervusz, Zoli vagyok. Haló, Zoli. Várjál, lehalkítom egy picit a rádiót. Jó, itt vagyok. Igen. Na, kezembe akadt, előbb tüntetésről volt szó, és kezembe akadt ma egy ilyen újság, amit a Metron szoktak olvasni. És a tüntetőkről, meg egyebekről, ilyenekről van szó benne, vagyis a több mindenről van szó benne. Három akkora baromságot találtam az újságban, hogy elsüllyedtem magam. Az egyik egy Krausz Jenő újságíró által publikált valami, amiben azt írja le, hogy az általános morált lehet, hogy tavasszal újra kikezdik a kedves tüntetők, ezzel sikerül a közlekedési közelkölcsöt is tovább szülyeszteni. A Kresszről szól a cikk, meg hogy ugye nincs közlekedési morál, stb. Hát szerintem, aki a közelkölcsöt sűjesztette, az maga Gyurcsány Ferenc. Nem a tüntetők. De tényleg, tehát hogy így nem, hát azt fogom csinálni, hogy elszedem a pénztárcádat, és amikor te szeretnéd visszakapni a pénztárcádat, akkor elkezdek kiabálni, hogy mit inzultál ez itt engem? Igen, hát igen. Így kell ezt csinálni, világos, teljesen. Viszont jogos. Beszélgettünk kurva jó cégekről, bocsánat, és csodás hirdetés, BKV hirdetés az újságban. Most 30 nap ajándékban, éves bérlet 80.850 forint, a rendes éves bérlet 88.200 forint. Akciós bérlet. Hát... Január 31-én. Tehát egy hónapot ingyen kapsz. Ami már ugye elmúlt. Uh-huh. Tehát ilyen csodás. Valami őrület, hogy miket lehet találni. Nem engem, ez a Krausz Jenő. Tehát, hogy mi tüntetők, én ott voltam, és tehát én rontom a morált. Az ami Gyurcsány Ferenc felépített két és fél év vagy négy év alatt tuszkve, azt én elrontom. Lehet, hogy neki romlik a morálja attól, hogy te kint tüntetsz, de szerintem ez a tüntetés az ő moráljának lehet, hogy árt, de a demokráciának egyébként íz, jót tesz. Én azt kell, hogy mondjam. De az a közmorál az rontja, aki eltitkolja az ország helyzetét, majd büszke rá. Én ezt mondanám. Igen. Van még egy kedves beíró is, mert ebbe is szoktak így beírni ebbe az újságba. Az megint egy másik téma, ez egy egészségügy, hogy szégyellje magát egy tüdőbeteg szűrőállomás, mert nem küldtek értesítést tüdőszűrésről, mert nincs rá pénzük. Aha. Az hát igen. Most képzeld el. Az igen. A szűrőállomás szégyellje magát. Az, de ezek nem, tehát hogyha nem küldik az értesítést a tüdőszűrésről, tehát ez megint ilyen népegészségügyi katasztrófával tegyek. Hát saját zsebünkből kellett volna. Aha, hát szégyenhetik is van. Gondolom, ott a gondozónők meg az orvosok úgy összedobták volna, és akkor küldenek minden lakosnak értesítést. Hát vagy fölhívják mobilon őket egyenként a saját számlájukra. Szóval nem az a probléma, hogy nincs rá pénz. Nagy egy alapdíjas SMS, na. Köszönjük szépen. Szevasztok. Hello, hello. Fú, mennyi SMS, te jó Isten. De egyébként ez most ez a példa, ez a tüdőszűrés, ez maga a reformcsomagnak a modellje. Amennyiben? Hát amennyiben, mert itt most a mi zsebünkből kellene, amit ők elcsesztek finanszírozni. Tehát itt erről szól a megszorítás, az semmi más nem jelent, mint hogy egy uralkodó osztály megfinanszírozza a saját jólétét, meg nem tudom mi, a további jólétét, azzal, hogy aki nem annyira uralkodó osztály, az szívjon. Ha valakit elkap az APEC 1500 forintos adócsalás miatt, mondjátok azt, hogy ezt csinálták a honatyák is, csak ezerszeres nagyságrendben. Ők is kaptak felszólítást? Kérdezi Kornél. Nem, mi hívtuk az APEC-et ezzel kapcsolatban, vártuk a nyilatkozatot, azt mondták, hogy nekik el semmi közük. Én kíváncsi vagyok, hogy az APEC-nek milyen adócsaláshoz nincs még semmi köze a parlamenti képviselők adócsalásán kívül. Erre lennék én nagyon kíváncsi. És ez a pénz még csak a készenléti díj lehet, mert hasznos munka nem látható, írja Éber. Aha. Majd a megemelt adókból csak kigazdálkodják valahogy a következő 5 milliárdot is, írja Bumpkin. Egy bűnöző tisztában van tettének következményeivel, tehát a bőrét viszi a vásárra, de milyen következményekkel kell szembenézni egy képviselőnek, hangzik a jogos felvetés. Tyúkot lopni nem érdemes, de céget lopni meg állami vagyont lopni az sokkal inkább. Nem csak azért, mert az ember nagyobb javakhoz jut hozzá, hanem mert sokkal kevesebbet kockáztat. A költségtérítés a dolgozó nép jussa, melyet választott képviselői útján vesz fel. Ez nagyon jó, nem? Végülis arra választottuk őket, hogy ők költsék el. De tudod miért? Mert bölcsebbek, mint mi. Sokkal jobban megtalálják a helyét. Mi ostoba fogyasztók, mit tudom én, elvernénk az egészet mogyorós csokoládéra, érted? Nem vennénk belőle jaguárt, mert hülyék vagyunk ahhoz, meg nincs is jó ízlésünk hozzá, érted? Intarziás bútort. Hát ki se tudjuk választani a rendeset. Hát ez a lényeg. Maga a lényeg. Hát pont ez a lényeg. Hát nem lehet ránk bízni ennyi pénzt. Hát ők tudják, hogy mire költsék, és mi ezért választottuk őket, hogy helyettünk is fogyasszanak, helyettünk is halmozzanak fel, hát a jó ízlésükben bízunk. Sőt, mi nem is létezünk annyira igazán, mint ők. Tehát ők annyira képviselnek minket, hogy ők léteznek helyettünk szinte. De csodálatos egyébként ez a 40-valahány oldalas írománya most a Gyurcsánynak. Olvastad? De grafomán vagy, és elvárod, hogy mindenki az összes oldaladat olvass el. Kíváncsi vagyok, hogy a miniszterelnök követi el ugyanezt a bűncselekményt az olvasó közönség ellen, azt te honorálod-e? Nem, ő szerintem itt szó sincs grafomániáról az ő esetében, mivel hogy a blogját sem ő írja nyilvánvaló, hanem van alkalmaz helyette grafománokat. Gondolom nem ingyen egyébként. Viszont egyértelmű, hogy egy ilyen mennyiségű szöveg, annak az az egyik fő célja, hogy ne is olvassák el. Tehát hogyha te neked az a célod, hogy elolvassák, amit írtál, akkor úgy benne maradsz egy ilyen 5-6 flagbe. Nem? Tehát amikor ezt a kritikus tömeget lövöd be, akkor csak az a célod, hogy azt higgyék, hogy te nagyon okos vagy, te nagyon sokat tudsz, nagyon mélyen elemeztél valamit, de lehetőleg ne nézzenek utána, véletlenül sem olvassák el. Belegondolunk abba, hogy másfél-két éven keresztül hazudott a csávó, hát így sok minden maradhatott benne, érted? Igen. Azért ezeket mind le kellett folytani. És most a szembenézés, tehát ez már szembenézés valaha volt önmagunkkal, szembenézés hazugságainkkal, nem? És elképesztő egyébként a Friderikusznak, azt tudod, hogy ezen a héten Friderikusznak minden este a Friderikus Most című műsorban a Magyar A TV-n minden este a miniszterelnökkel beszél. Minden este Gyurcsány Ferenc Friderikusszal, az egész hét ezzel telik, igen. Friderikusszal, Gyurcsány a dolgozatról. Nyilvános gyónás. Gyurcsány magyarázza a dolgozatot, de tényleg, tehát hogy így tolba mondja azoknak, akik nem szeretnek olvasni, érted? Tehát azok így megkapják képernyőn keresztül. Konkrétan, hogy erre vagyok kíváncsi, hogy ez a mértékű média nyilvánosság, ez a mértékű megjelenés. De nem, ez nem olyan, mint amikor annak idején Orbán Viktor és Feledi Péter olyan bensőségesen beszélgettek mindig, amikor olyan. De tényleg az ember otthonosan érezte magát. Azt érezte, hogy egy családtag, aki ritkán szólal meg persze, hát a bölcs nagyapa, tudod? Hát így itt van velünk mindig, ritkán szólal meg, de olyankor eligazít minket az élet dolgairól, és utána föl van adva nekünk a következő egy-másfél év, amíg legközelebb szól hozzánk, hogy annak nyomvonalán igazodjunk el, amelyet ő meghatározott számunkra. Persze mindig letérünk erről, mert éretlenek vagyunk, süldőhülyék vagyunk, de mindig igyekszünk, és mindig egy kicsit többet tudunk megfogadni az ő intelmeiből. Ezért is örülünk, hogy Friderikusz segítségével, ezért is köszönjük neki, hogy a miniszterelnök meg tud szólalni, és tud szólni hozzánk. Egyébként próbáltam összefoglalni, hogy vajon mi is lehet az üzenete. Azután a hazugság sorozat után egy ilyen őszinte megnyilatkozásnak, miszerint szembenézés, ugyebár ez a cikknek a címe. Már inkább novellának nevezném. Szembeköpés. Ja, bocsánat, igen. hogy valójában itt miről is van szó? Hát arról, hogy nem mondhattam el nektek az igazat. Ugye megértitek? Nem mondhattam el, mert éretlenek vagytok arra, hogy ismerjétek az igazságot. De azt is meg kell, hogy értsétek, hogy ez a ti érdeketekben történt. Egy gyermeknek nem lehet elmondani az igazságot mindenről. Érthető módon egy gyermeket el kell szigetelni az őrá veszélyes dolgoktól, nem pedig ismertetni vele. Egy gyereknek nem lehet megmutatni az erőszakot a maga valóságában, nem lehet megmutatni a szexualitást a maga valóságában. Gyermeki lelkének az nem való. Azt kell megértenetek, kedves gyermekeim, próbálja kifejezni én szerintem Gyurcsány ezzel a dolgozattal, hogy később majd hálásak lesztek nekem. Később majd megköszönitek. Köszönjük, drága herceg, hogy elvégezted helyettünk azt a nagy munkát, amire mi képesek nem lettünk volna. Köszönjük neked, hogy akkor, amikor még kis, süldő hülye gyerek fejünkkel nem tudtuk volna felérni az ország vezetésének azt a nagy felelősségét, az ország ügyei iránti nagy elkötelezettséget, amelyet te államférfiúi nagyságodban képes voltál, hogy ezért nem mondtál el nekünk mindent, tudva, hogy majd később, amikor majd csiráiból kivirágzik, kibontakozik az ország helyzetének valósága, akkor szembesüljünk vele, amikor mi magunk is felnőttünk, és képesek lettünk arra, hogy kezünkbe vegyük a saját sorsunkat. Köszönjük, hogy a gyermekkorunk boldog lehetett, hogy nem sokkoltad le a mi gyermeki éveinket a kegyetlen valóság szörnyű képeivel, hanem átsegítettél, mint egy átvezettél minket, egyszerűen, könnyedén, a gyermekkor boldog varázslatába burkolva azokon a válságos időkön, amelyeknek súlya mind a te drága válladat nyomta, drága herceg. Szerintem ezt próbálja, ezt kéne jó, érezni. De 40 oldalban, hát ez már egy pedofília ilyen terjedelemben ezt megmagyarázni. De egyébként a magyarázkodás logikája az, hogy ennyire bőbeszédű. Tehát nyilván, amikor valaki magyarázkodik, akkor beszél nagyon sokat, próbálja minél több beszéddel megmagyarázni a megmagyarázhatatlan. De azért van itt egy másik hagyomány. Hát azért ne felejtsük el, hogy milyen rendszer emlőin nevelkedett ez az ember, hát kinek voltak ilyen hosszú beszédei, hanem a Castrónak például. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy fogjuk még látni a Gyurcsányt, amint egy órán át beszél, lukat a hasunkba, jó, meg... Castro 16 órán keresztül beszélt. Jó, hát adaptálva egy kicsit az itteni klímához, meg mit tudom. Tehát így, de tényleg, hát mihez illeszkedik ez, ha nem ehhez a nemes hagyományhoz? Meg hát azért a szockóban is a vezetők azért tudtak hosszan beszélni, még a János bácsi is. Hát, persze. Tehát ez az a terjedelem. Afganisztán az Afganisztán, és Magyarország az Magyarország. Én erre emlékszem kifejezetten. Igen. Megkérdezték, hogy hát így nem vonulnak ki, mert most, hogy kivonultak Afganisztánból, így a szovjetek esetleg kivonulhatnának Magyarországról is. Tehát, hogy ez nem vetődötte fel. És akkor erre volt ez a válasz a Kádárnak. Tehát így abba belegondolok, hogy ilyen, ezzel így meglehetett ezt a dolgot, vagy nem mondtok kérdés erről. De figyelj, ez... Afganisztán az Afganisztán, Magyarország az Magyarország. Ez volt a magyarázat. És az újságíró kollega az megnyugodott. Tehát így azt mondta, oké. Na de várjál, ez nem egy korrektebb, a maga módján, jó, hát nyilván ez egy diktatúra volt, az is, de a maga módján ez egy korrektebb válasz. Mert itt legalább nem adja meg azt az illúziót az embereknek, hogy ő most tényleg válaszolt a kérdésre, nem? Hát itt még most megkapjuk ezt az illúziót, hogy válaszolva van a kérdésekre. Ja. Ez egy jelentős különbség. Kérdés, hogy ki kapja meg azt az illúziót, de ki az, akiben ezt az illúziót tudja kelteni, az, ami a politikai garnitúra részéről kommunikáció jelleggel folyik. Én, tehát, hogy tulajdonképpen vannak olyan elméletek, én is hajlok ezekre, hogy minden illúzió valójában. Hát a buddhizmus is ebben fogant. Hát főleg egy diktatúrában, mert ez nagyon fontos. Igen, tehát hogy valójában minden illúzió. Tehát nem arról van szó, hogy van a valóság, meg van az illúzió, hanem hogy vannak a hihetőbb illúziók, meg vannak a kevésbé hihető illúziók. Most az a kérdés, hogy ezt az illúziót, tehát hogy ez az illúzió, tehát itt nem kell a valóság és az illúzió között minőséget váltani, csak erodálódik, mint egy devalválódik, vagy elértéktelenedik egy illúzió csomag. Én azt gondolom, hogy ennek a demokráciánknak... Illúzió csomag, de jó szó ez. Igen. Ez tényleg az. Igen, de megtaláltuk, hogy minek a csomagja a csomag, igen. Hogy ez az illúzió, ez nem tartós, én azt gondolom. Nem tartós. Lejárt a szavatosság. A demokrácia illúziónk szavatossága lejárt. És elkezdett romlani a dolog. És két dolgot tehetünk. Az egyik dolog az, hogy elutasítjuk, és akkor éhesek maradunk. A másik dolog az az, hogy elfogadjuk, és akkor elfogyasztjuk, és akkor kihányjuk, kiokádjuk. Tehát egyik lehetőség az, hogy belebetegszünk, a másik lehetőség meg az, hogy éhségben döglünk meg. Hát mindenképpen megdöglünk. Az egyik két lehetőség van. Az egyik az, hogy otthon a számláink súlya alatt nyögve döglünk meg, a másik lehetőség az, hogy az utcán döglünk meg, amikor Gergényinek a rendőrei szétverik a pofánkat. Ez a két lehetőség. Egyébként szerintem nagy hiba volt ezt morális problémaként kezelni csupán ezt a hazugság ügyet, mert erről eszembe jut egy klasszikus történet, hogy egy diktatúrának mennyire ismérve egy bizonyos típusú hazugság. Amikor Kopácsi felhívta Andropovot, aki 56-ban magyarországi nagykövet volt, a szovjet nagykövet, és mit én felhívta, hogy a szovjet csapatok megfordultak, és visszajönnek Budapest felé, akkor azt mondta Andropov, hogy ez nem lehetséges. És így többször is felhívta, mondta, hogy már jelentik a Budapest határából, de ez nem lehetséges. És végül felhívta a történet szerint, hogy itt a szemem előtt, itt vannak a szovjet tankok, és Andropov akkor is azt mondta neki, hogy az nem lehetséges. Na most ez a totális diktatúrának a lényege, hogy amit a saját szemünkkel látunk, arra azt hazudják nekünk, hogy az nem lehetséges. De nem erről szól az 1984? De várjál. Tehát, hogy hány újat látsz, négyet vagy ötöt? Na de várjál, de ez nem egy mi morális hangság? Probléma. Ez a diktatúrának az egészen pontos, egyszerű ismérve. Ez a természete. Ez a diktatúra. Mert a demokráciában azt lehetne mondani, de hát látjuk, hogy nem így van, hát akkor most miért izéltek? Van nyilvánosság, és nyilvánosan azt lehet mondani, hogy ez nem így van. Most nyilvánosan, mivel nincs nyilvánosság, demokratikus, azt lehet mondani, hogy már pedig így van. És a sínen egy vonat jön, én állok ablakaiban, s én fekszem az útjába, egy ember, ki több fele van, ki mindenhol tanítható már, óvodától egyetemig. Megleltem íme hazámat. Miről beszélnek a Demokrácia RT műsorvezetői adáson kívül? Csak a lényegről. A maguk kendőzetlen stílusában, egyáltalán nem tartva az ORTT-től, sem a főnöküktől, sokkal kevésbé hallgatva analitikusok tanácsára, ügyvédjük óvó szavára. Továbbá nem állnak meg a magyar politikai bolhacirkusz ízekre szedésénél. Véleményt alkotnak kultúráról, a médiáról, a globalizáció mindent elsöprő áradatáról. Előre szólunk, sok jóra ne számítson! Blog a Demokrácia RT műsorvezetőitől. Kíváncsi rá? Elbírja viselni? www.szélsőközép.freeblog.hu. Nagyon sok SMS-ünk van. Bolgár úr azzal mentegette a képviselőket egy korábbi adásban, hogy idézem, megalázóan alacsony a fizetésük. Tényleg beszélnetek kellene vele, írja az SMS író. Megalázóan alacsony a fizetésük, 500 000 forint? Havi 500 000 forintot nevezünk megalázóan alacsony fizetésnek? Ezért a melóért? Azért, hogy gépszerűen szavazunk? De komolyan, ezt nevezünk megalázóan alacsony fizetésnek? És ez Hornyula is mondta, hogy felőle meg lehet szüntetni a költségtérítéseket, de akkor radikálisan emeljék fel a fizetésüket. Tehát, hogy ezt a pofátlanságot is. De az, hogy komolyan, hogy vannak ilyen média beszélő emberei ezeknek a politikusoknak, akik, és az a félelmetes egyébként a bolgár úrban, hogy amikor értelemszerűen, amikor a Fideszt kell szidni, akkor megy a szidalmazás, amikor az MSZP-t kell mentegetni, akkor megy a szerecsen mosdatás. Egyébként ez a szerecsen mosdatás, ez ilyen rasszista frázis, azt hagyjuk. De olyankor, amikor a komplett politikai garnitúrát éri a támadás, mert hogy itt konkrétan nem arról van szó, hogy MSZP-s vagy Fideszes vagy bármilyen képviselőkről van szó, hanem itt az egész komplett politikai elit lehúzott minket ezzel az 5 milliárd forinttal. Miért használod ezt a szót, hogy elit? Bocsássál meg nekem, kérlek. Ez a politikai gangsterbanda, ez lehúzott minket. És ekkor Bolgár úr azért beindul. Tehát azért a betyárbecsület az ő benne is ott dolgozik. Ugyan utálja a fideszeseket mentegetni, de hogyha történetesen egy csónakba kerültek Fletóval és a haverjaival, akkor az ő fizetésük is megalázóan alacsony. Na jó. Szerintem én ebbe belekapaszkodnék, ebbe az elit kifejezésbe, mert ez egy nagyon fontos kommunikációs stratégia, hogy az emberek prüszköljenek, de fogadják el, hogy ez az elit. Mert ha te elfogadod, hogy ez az elit, akkor végső soron úgyis ki vagy szolgáltatva nekik, úgyis ők az arisztokrácia, nem tudom mi, az már egy ilyen hűbéres hierarchia, akkor már úgyis a szolgák csak legfeljebb panaszkodnak, de hát végül is az urak uralkodnak. De egy demokráciában nincs és nem lehet elit. Ez népuralom, kérem szépen. Mi kéne, hogy legyünk az elit? Igen, tehát itt a választó polgár az elit, és amikor elitről beszélnek, az azt jelenti, megint nyíltan lehet állítani, hogy nincs demokrácia. Miért szűnt meg a műsor éjjeli ismétlése, vagy csak ideiglenesen, kérdezi az SMS író? Nem tudom, nem tudtam róla, hogy megszűnt a műsor éjjeli ismétlése, nem tudtam róla, hogy nem ismételték a műsort, nem tudom, hogy mi a helyzet, tudtok többet, akkor szóljatok, nekem nem szólt senki. Emberek, nagy hatalmat, túl sok pénzt adni nem szabad, mert túl nagy kísértésnek tevődik ki, és elveszti morálját. Ez kérdés is, dr. Várda Ágnes írja. Orbi se volt kiskutya, de Gyurcsi egy igazi galaktikus média erőszakosságot tekintve. Egy igazi galaktikus a média erőszakosságot tekintve. Sőt, bármit tekintve. Úgy is fog lecsúszni, mint a foci galaktikusok. Ez a Real Madridra utal, én ebben bízom egyébként, hogy eléri őket is a galaktikusoknak. Tehát a csillagok előbb-utóbb lehullanak, és a csillaghullás az mindig szép. Én például augusztusban mindig kiheveredem. Remélem, hogy augusztusra ez a csillag is lehull. Hogy a vörös csillag is lehult. Egyébként 500 ezer, ezen tovább gondolkodtam, egy jó képviselőnek az tényleg nem egy nagy pénz, de Strómannak már is túl van fizetve, nem? Abszolút. Kaptunk egy zseniális SMS-t. Háré Gyurcsány, háré, háré, háré, kóka, háré, háré. ez a balliberális monomantra. Március 15-én majd lehet mantrázni. Lehet. Mindenkinek fog világosodni. Kiszámolgattam nagyjából. Veszek 8 millióért autót. Havi törlesztő 80 ezer, plusz 30 ezer benzin, plusz egy hét tengerpart, mert jár a pihi, mert agyonstrapáltak a választóim. Még kevés is 250 ezer havonta költségekre, írja Laci. Azért reménykedem abban, hogy a Bühlandstromát is ilyen hosszan mondja tolba Fletóka. De tényleg, arra vagyunk kíváncsiak, hogy amit hazudott, az így tételesen. Tehát így magyaráz, tehát így a hazugságok. Tehát így, és tudod, hogy milyeneket kérdez. Egyébként elképesztő a Friderikus, belenéztem. De jó, nem sokáig bírtam, mert olyan ideges lettem azonnal. Így, tényleg így se a sajtóklubot, se a demokrácia videó televíziót, se a Friderikus műsor, csak komolyan mondom, az Este című műsor az még, amit így némi jó indulattal megbírok nézni, még így némi erőt véve magamon. Esküszöm. Már én ezeket a műsorokat egyszerűen nem bírom Kultúrház, idegileg. Kultúrház, meg néha. Még nem bírom idegileg, komolyan mondom. Mondom, hogy mit kérdezett a Friderikus a Fletótól. Arról kezdett el beszélni, hogy mekkora, milyen mérvű az írástudatlanság, meg mennyire rossz az oktatásnak a színvonala, ezzel kezdte, és hogy ilyen körülmények között lehet-e egyáltalán demokráciát csinálni? Tehát, hogy el lehet-e várni a politikától, hogy ne hazugságokkal nyerje meg a választást addig, amíg az oktatás színvonala ilyen rossz, és az emberek ilyen kvázi ostobák? Tehát, hogy valami ilyesmire akarta kifuttatni a kérdését. Tehát, hogy így a kérdésben benne volt a komplett felmentés a Gyurcsánynak az összes hazugságáért, tekintettel, hogy ostobák az emberek, rossz az oktatás, kvázi, érted? Nem, mint hogyha nem tudom én, az előző Gyurcsány kormánynak az oktatási ügyi politikája az olyan nagyban változott volna. Tehát ez a Gyurcsányt is minősíti egyébként az, hogy milyen szar az oktatás. Tehát, hogy így úgy vezette le a problémát, hogy annyira ostobák, hülyék az emberek, annyira írástudatlanok, buták nem tudnak gondolkodni, hogy nem várható el ilyen körülmények között a politikai elittől, hogy az igazat mondja nekik. Mert ha az igazat mondják nekik, akkor nem tudnak helyesen dönteni olyan buták, hanem a butaságukhoz kell kalibrálni kvázi az üzenetet. Magyarán hazudni kell. Hát és a kérdésben, tehát ez egy kérdés volt. Hát szerintem a saját bulvár logikáját kitűnően alkalmazta. Ő ugyanígy csinál műsort nyilván. Abból indul ki, hogy akik őt nézik, azok úgyis olyan hülyék, tudod, mi a szörnyű, hogy azokat át kell verni. Ez az önbeváltó jóslat egyébként, mert ezáltal válnak hülyévé az emberek, hogy hülyének nézik őket, és hülyéknek gyártják a műsort. Tehát az az alapkoncepció, hogy az emberek hülyék, és ezáltal be is hülyítik őket. Holott, ha az lenne az alapkoncepció, hogy az emberek kifinomultak, intelligensek, érzékenyek, igényesek, akkor az emberek ilyenné válnának. Tehát az a szörnyű, hogy az emberben mindennek a lehetősége megvan. És tényleg csak azon múlik, hogy hogyan állsz hozzá. A szörnyű az, hogy az emberben bizony megvan az Adolf Hitlernek és a názáreti Jézus Krisztusnak a lehetősége egyaránt. És tényleg csak és kizárólag azon múlik, hogy te mit feltételezel, te mit vetítesz bele, mit plantálsz bele. Ezáltal válik azzá, ami. Ez a szörnyű. És ez az, ami reménytelenné teszi a helyzetet, hiszen tulajdonképpen ők döntenek arról, hogy kikkel kommunikálnak, mert a kommunikációnak a módja determinálja a hallgatót, a befogadót. Nem mondhattam el nektek, mi történt, mert nem választottatok volna meg, és nem tudtunk volna lopni összesen 6000 milliárd forintot. Köszönöm nektek, írja Kornél. Inkább Márait Rejtőt vagy 1984-et olvasok, mint egy ilyen hazug írományt, írja az SMS író. Hallottátok, megszűnik az APEC, most kaptam egy levelet, hogy utolsó felszólítás. Üdv, Malac. Friss hír. Egyébként megpróbáltuk majmolni a múlt heti szolgáltatásotokat a TV2 textsetjén. Egy darabig tűrték, majd kimoderálták az SMS-eket. Közérdekű, nyilvános adat nem jelenthet meg egy közéleti vitafórumon. Itt tartunk. Aha, ez volt a mi múlt heti szolgáltatásunk, emléksz? Igen. Adja meg képviselőinek nevét, és mi megmondjuk, mennyit lopott az előző 4 évben, 0-6-20-9. Öntől. Mennyi pénzzel vágta meg önt az elmúlt 4 évben képviselője. És akkor úgy tűnik, hogy a mi kedves hallgatóink, azok megpróbálták ugyanezt a TV2-nek a teletextjén beindítani, és lemoderálták őket onnan. Mert hogy ez adatokkal való üzérkedés. Gondolj bele, tehát a képviselők, tehát azokat az adatokat ismerteted, amely adatok a parlament.hu-n fönt vannak, tehát a parlament.hu adatait ismerteted egy teletexten, és kimoderálnak, hogy te üzérkedsz az adatokkal. Hát ezek nyilvános adatok, könyörgöm. Álljon már meg a menet. Tehát, hogyha én elmondom az embereknek azt, amit a Gyurcsány elhazudik, egyébként ebben az esetben nem erről van szó, de ha tegyük fel, elmondom, akkor én üzérkedek az adatokkal. Persze, de amikor a te e-mailedet és telefonszámodat egy nagy cég eladja jó pénzért, az nem üzérkedés. Az üzlet. Robi, szerintetek jogos-e, hogy pár ezer forintos takarékbetétek kamatát megadóztatják? Kérdezi János. Érdekes volt az MDF-nek a javaslata egyébként ilyen, mert hogy a középpolgárságot, a középosztályt akarják védeni a kamatadó eltörlése. Tehát nem volt teljesen logikus, de egyébként tényleg, Robi, nem alapítunk valamilyen pártot? Mert most úgy, mintha ennek is divatja lenne. Divatja van? Hát igen. De inkább a pártok megszűnésének, meg beolvadásának van. De most ma volt egy bejelentés, hogy egy új jobboldali párt lesz, ami ráadásul nem is a Schmidt-féle, hanem a másik. Nem tudjuk milyen. Én azt gondolom, hogy egy elég összehangolt kommunikációs stratégia megvalósulását látjuk ezzel a MDF-fel karöltött Gyurcsány kommunikációval. Figyelthet, gondolom, hogy, hogy milyen édes kettesben jelentek meg a közvélemény előtt, hogy lám-lám lehet a konfrontatív politizálás helyett konszenzusra törekedni. Persze, minden olyan kérdésben lehet konszenzusra törekedni, ahol pénzt lehet lopni, ahol az iraki népet lehet olajvagyonától megfosztani. Az ilyen kérdésekben mindig is megvolt a konszenzus. Tehát itt nincsen probléma. Jó, csak az az érdekes, hogy az MDF most előállt egy olyan kommunikáció, vagy ők senki nem képviseli a középosztályt, majd ők. Most úgy képviselik a középosztályt, hogy a kamatadót el kell törölni, mert a magyar középosztályra tényleg az a jellemző, hogy ilyen nappal tőzsdézik meg. Nem, valójában hát honnan is kapták a pénzt? Lehet erről beszélni, hogy az MDF onnan simán, kapta? Simán, hogy ne lehetne? Leisinger? Hát meg Schmuck, meg mit tudom én. Szóval érdekes dolgok vannak, na most az ő érdekeiket képviselik, ez nyilvánvaló. De az nem a középosztály. Tehát azért nehogy már elhiggyük. Ha van párt, amelyik nem a középosztály érdekeit képviseli, most az, akkor az a négy. Az MDF. Igen, ez a négy is. Igen, valóban, egyébként a középosztályt valóban cserbenhagyásos gázolás. Jó, de az alsó néposztályokat még sokkal inkább. Szerintem a középosztályt azt cserbenhagyták. A társadalom alsó szegmenseit, azt pedig cserbenhagyásosan elgázolták. Igen, azt legázolták. Rájöttem, miért az MDF-ot várja viszont a felsőbb rétegei, tehát a felső 10 000, az viszont az autóban ül. Neki van autója. Egyébként az alsó rétegek térítik a költségét. Sziasztok, ezt a sok szemétládát kellene kimoderálni végleg, jók vagytok, írja Pedro. Mikor és hol működött igazi demokrácia? Szerintem mindig és mindenhol az elit irányított. Ne, a demokráciában sok kis diktátor irányít. Nem, azért ezt ne hagyjuk ennyiben. Ma is Svájcban egy elég jól működő demokrácia Dániára van. Hadd utáljak, bátortalanul egyébként. Azért. Tehát azért ez nem egyáltalán nincs így. Rousseau-nak valószínűleg igaza volt abban, hogy a demokrácia igazából csak a kisebb országokban működik jól, mert a nagyobb hatalmak mindig impériumok. Na jó, de nekünk hát ez az, nekünk na, pont az, amire... vagyunk, de pont jó kicsik vagyunk. Most gondolj bele, hogy azt a fajta baljobb konfrontációt produkálják nálunk, ami egy nagy hatalomra jellemző, egy impériumban szokott lenni ez a felépítés, ahol azért egy sokkal nagyobb országban, sokkal nagyobb és valódi elitből lehetne szelektálni esetleg jobb képességű embereket erre, de nálunk egy kis országban, ami tényleg demokráciára lenne predesztinálva, itt előadjuk, mintha egy valami hatalmas, merjünk nagyok lenni, egy ilyen hatalmas impériumnak Orbán Viktor megfertőzött mindenkit ezzel a hülyeséggel. Mernék én nagy lenni, de valahogy mindig lenyom egy talp, így a fejemnél fogva. Jó, hát ő kicsi, azért is mondja ezt. Tehát ez jó, ő mer nagy lenni. Ez a románia, hát ő kénytelen merni nagy lenni, mivel nem nagy. Gyerekek, ők nem lopnak, csak átutalnak, hogy ti milyenek vagytok. Ha hülyék vagyunk, akkor át is kell aszni minket, azt mint szart a palánkon, kérdezi az SMS író, hogy gondolom, hogy a Friderikuszi felvetésre reflektálva ezzel. De komolyan, egyébként akármikor kapcsolnám be azt a Friderikus Most című műsort, akkor így ide tudnám hozni azt, amit éppen a Friderikus kérdez, mert esküszöm, hogy ezt az egy kérdést hallottam, így belehallgattam, így egy akkora labda lett földobva a Gyurcsánynak, komolyan mondom, hogy így nem is kellett rá válaszolni, tehát a kérdésben benne volt a felmentés az összes hazugságra, tehát hogy így, és így hallottam a kérdést, és így láttam a Gyurcsány az arcát, hogy így, na most meg van elégedve. Tehát most nem olyan, mintha ilyen Baló Györggyel beszélget, vagy nem tudom én, hogy őt ott fingatják. Dehogy is. Tehát, hogy hát a Baló azért amennyire... Jó, azért a Baló ilyeneket mondott el, Gyurcsánnyal beszélgetett, és ilyeneket mondott, hogy ha most egy kocsmában lennék, akkor az asztalra csapnék. Csak nem vagyok kocsmában, meg ilyeneket. Hát na jó, mert ő megengedheti magának. Na jó, várjál. A Gyurcsány... Ezért szolgáltat cserébe azért. A Gyurcsány az valami ilyesmit mondott neki, hogy legalább maga, aki érti a program, munkat, legalább maga segítene, hogy megértessük az emberekkel a reformok fontosságát. Ezt a Balónak? Mondta a Balónak. Mert a Baló mondta, hogy elnézést, félreért valamit, nekem nem az a dolgom, hogy segítsek, nekem az a dolgom, hogy számon kérjek, ellenőrizzek, tájékoztassak. Félreérti a sajtónak a szerepét. És a Gyurcsány is mondott, hogy mi van. Érdemes tévét nézni. A Baló az tökös. A Baló, én a Balót megvédem. Jó, mert a felesége lehet, hogy előveszi otthon, mert ugye tudjuk, hogy néha szétszavaznak. Velünk. Meg azért ő megijedhetett, amikor a tévészékház foglalás volt. Jó, akkor ő bent volt. Élő egyenesbe, bent volt. És akkor lehet, hogy azért ez egy trauma volt de neki. De vágott, hogyha beengedték volna a Ferdinándékat, meg nem tudom, kik akartak oda bemenni, és felolvashatták volna, tehát így leültette volna Baló magával szembe, és azt mondta, hogy na, olvassa fel, mit követelnek. Fradit az első osztályba, ezt most komolyan mondják, tehát így rögtön szarrá lehetett volna oltani az illetőt, érted? Hát az lett és volna rögtön, jó, tehát így nem kellett volna megrohamozni a parlamentet, mert odakint mindenki örült volna, Ferdinándon a tévébe, hát miénk a tévé, érted? Nem lett volna ott semmiféle ostrom. Egy igazán korrupt, olajozott demokrácia az egyébként így működik. Hát te kell engedni. Gyertek be, tiétek a műsor, és aztán szépen elvitetni őket egyenként. Igen, nem addig, amíg becsülnek a műsorba, biztos, hogy nem fogják megrohamozni a tévét, mert ja. Ferdinándot megrohamozott, hát hülye vagy te? Hát a Satu Ferdinándot megrohamoznád? Hát mit csinálsz? Ibolyka olyan gusztustalanul sikamlós, mint a mesztelen csiga. Úristen, Pedro írta. Nyugodjatok meg, 2010-ig is fogunk lopni 6000 milliárd forintot, de lehet, hogy többet. Nem érzitek magatokon? Kérdezi Gyurcsány Ferenc nevű SMS írónk. Hát kaptunk még oly sok SMS-t, de a lényeg, ami valóban fontos ebben a kérdésben, az az, hogy én már nagyon-nagyon szeretnék, de legalábbis annyira, amennyire a politikai elit, mondjuk azt a szánalmas, azt a nyomorúságos 500 000 forintot, miről Bolgár úr beszél. Megalázó félmillió. A megalázó félmillió fogalma. Ez kéne szerintem az új beszélszótárnak a címszava legyen. A megalázó félmillió. De akkor is elérik a céljukat, hogyha erről álmodozunk, arról a félmillióról. Tehát akkor ők valóban az urak, és a szolgák meg prüszkölnek és álmodoznak nekem, az ő szaros félmillióról. De nekem nem kell a szaros. Jó, ez a Gyurcsány volt az, aki utoljára összedem szaros félmillióról beszél. Tehát szaros félmillióról csak egy milliárdos beszél szerintem, hogy egy olyan világfilm. Jó, de várjunk, de azért beszéljünk egyszer már arról, mert a másik nagyon fontos félrevezető funkciója ennek az egész úgymond kipattantott botránynak, ami szerintem lényegében mégiscsak egy álbotrány megint, az, hogy beszéljünk már arról, akik, van valószínűleg tényleg egy elit, akiket kiszolgál ez az osztály, politikai osztály, aki tényleg csak szaros félmillióért Stroman. De beszéljünk már egyszer arról, hogy ők mennyit lopnak el, akiknek ők dolgoznak. Mert arra addig se beszélünk erről, amíg az ő benzinpénzükről beszélünk, addig nem beszélünk arról, hogy és a multiknak most ez hogy jó, ami van. Ők mennyit keresnek ezen. De nem csak én szeretnék félmillióból, nem csak Bolgár úr szeretne félmillióból, de az Anima Sound System és a Kispál és a Borz is nagyon szeretne. Legfrissebb tőzsde híreinket hallják. Botrányos esemény rázta meg a nemzetközi pénzvilágot. A budapesti székhelyű Demokrácia Részvénytársaság számos vezetőségi tagjáról illegális pornográf tartalom jelent meg egy internetes oldalon. A Cumi Gate-ként elhíresült videófelvétel egyaránt megrázta a mérvadó üzleti csoportokat és a szexipar legnagyobbjait. Számos elemző a pornofilmgyártás forradalmaként kommentálja az eseményeket, míg mások arra hívják fel a figyelmet, hogy a részvénytársaság eddigi tevékenységének a megítélését jelentősen ronthatja a nyilvánosságra került felvétel. A piac még kivár, de a különböző szexuális tartalomszolgáltatók papírja iránt érezhetően nő a kereslet. Most stúdió. Olvastunk mi egy tündéri cikket az Indimédián. Egy tündéri cikk. Tényleg csodálatos. Egy levél, képzeljétek el, ami a politikai garnitúrához szól. Az a címe, hogy a politikai garnitúra írja, a népnek szól. Szóval a politikai elit levele a népnek. Ez a szerző címe. És a következő képpen szól. Te tudod a szerzőt egyébként, hogy ki volt, hogy ki követte el? Ismertesd már, mert nincs aláírva, pont azért, mert hogy ugye a politikai elit. Ez egy blog, blogról van átvéve. Igen? Igen? Vágott, hogy ki írta? Nem tudjuk, mert azt hiszem nincs név, csak a blognak a Indie Médián rajta van. Most fejből nem tudom. Hát valami tündéri. Tisztelt barom magyar választópolgár. Ja, azt még úgy hozzáfűzöm, hogy tele van mindenféle anyázással, meg mindenféle trágársággal. Kifejezetten összödi, szenvedélyes. Ezt ja, bocsánat, igen. Családi bensőséges. Szenvedélyes. Családi körben az ember legyen rohadt primitív. Igen, legyen vérbunkó. Tisztelt barom, tehát hogy az ilyen primitívségeket, sutyóságokat, azokat kénytelen voltam átírni kisebb sutyóságra, mert hogy így mégiscsak ORTT meg ilyenek. Szóval, a politikai elit levele a népnek. Tisztelt barom magyar választópolgár. Úgy érzem, hogy az elmúlt napokban nyilvánosságra került adatokkal kapcsolatban egy-két kérdés tisztázásra szorul. Az sejlik, hogy 17 évvel a rendszerváltás után még mindig nem vagy tisztában a demokrácia játékszabályaival. Igen, 299 forintért ebédelek, és 18 millió a benzinpénzem. És? Úgy érzem, hogy az elmúlt napokban nyilvánosságra került adatokkal kapcsolatban egy-két kérdés tisztázásra szorul. Egyrészt, mi közöd van hozzá, másrészt, meg ez nekem legálisan jár. Hallom a rikácsolásod a társadalmi igazságosságról, meg az elosztásról, meg a sok bugyuta, idealista blabládat, hogy nekem miért igen, neked meg miért nem. Azért, vazze, mert te egy fingiszta kis pöcs vagy, én meg az elit. Azért, vazze, mert én hozom a törvényeket. Magamnak. És ha megszívod, mert én úgy gondolom, hogy meg kell, hogy szívd, akkor így jártál. Majd 4 év múlva szavazol anyádra. Mit cincogsz? Visszahívás? Te kis hülye. Hát azt a telibe rakott alkotmányt is én írtam. Gondolod, hogy megtettem neked azt a szívességet, hogy beleírtam, hogy visszahívhass? 4 év, te kis barom. 4 év. Ez a rendszer a 4 éves diktatúrák sorozata. Buktam már meg az elmúlt 15 évben egyszer is. Tessék? Láttál te már időközi választást ebben a kurva országban? Nem figyelsz, kis idióta? Tényleg, kire szavaztál tavasszal? A Komcsikra vagy a Fideszre? Tudod, miért kérdem? Mert még azt sem vetted észre, hogy ez is rohadt mindegy. Én vazze, ha megyek szavazni, beviszem a fülkébe a kutyám, rászaratom a szavazólapra, és azt adom be. Mert mindegy, hogy ki mellé húzod az X-et, érvényes-e a szavazatod vagy sem. Mindenképpen rám szavazol, mert egyedül belőlem választhatsz. Én egy vagyok. Az elit. Az elit. Szociáldemokrata, liberális, szocialista, meg konzervatív. Ezt a szart is meg lehet veled etetni. Öcsém, te mekkora barom vagy? Szerinted a büfében van jobbos meg balos szendvics? Ugyanazt a kenyeret zabáljuk? Ugyanazt a tehenet fejjük? Csak a székházra teszünk ki más-más logót, hogy tudjad éppen melyikünk szónokol napi rend előtt. A világ nem vízszintesen van felosztva, te barom. Jobb meg baloldalra, hanem függőlegesen. Fentre és lentre. Ja, a fent én vagyok, a lent meg te kis paraszt. A törvényszerződés gazdagok és szegények között. Azt hitted vicc, mi? Még pofázol, hogy elkúrták az országot. És gondolod, hogy nem szarok bele vastagon. Engem addig érdekel a szaros hazád működő képessége, amíg az képes kitermelni a benzinpénzemet. Meg az illetményemet. Az meg egyelőre nincsen veszélyben. Zsévon, főnök és kontroll nincs. Ergo szarunk bele. Tudom, neked ez most nagyon nem tetszik. Hányasgem. Vagy tudod mit? Menj el tüntetni. Azt nem szarjuk le, gondolod? Menj le! Rázd a nyálad a Kossuth téren. Na nem tud elaludni tőled a gyerek, ígérem, szétveretem a fejedet a gergényivel. Mellesleg utálom ezt a segnyaló csókát, Tehát minden házba kell valaki, aki leviszi a szemetet. Visszatérve a benzinpénzemre. Rohadtul utálom, ha a zsebembe turkálnak. Igen, 5 milliárdot csesztünk el, majd 400-an. A vizitdíj meg 10 millió emberen hoz vagy 1,5 milliárdot. Igen, vazze, spórolni kell. Gondoltad, hogy majd én kuporgatok? Ne kezdj el rinyálni! Nyomorult nejeddel, meg a két kicseszett kölyköddel, hogy 120 ezer nettóból éltek. Rohadt unalmas. Közlöm veled, hogy kurvára beleszarok. A két szaros gyereked is csak annyira érdekel, hogy ne dögöljön éhen. Hogy legyen majd, akivel 10 év múlva is magamra tudok szavaztatni. Egyébként meg mit ugatsz? Nem tetszik a proli élet? Neked is áll az ászló. Lehetsz te is politikus? Ha nem, akkor meg kuss. Te választottad, szabad nem lehet. 400-an. Igen, ennyien vagyok. Emlékszel még, hogy ezt a kampányt is, mint mindegyiket úgy kezdtük, hogy most aztán kisebb parlament lesz. Lett? Na látod, hogy a saját munkahelyemen csináljak létszámleépítést. Miért szerinted? Mi a szart kezdenék a Laci fiammal, hogyha nem tudnám betolni képviselőnek? Legyen proli munkás köcsög, mint te. Viccelsz? Szóval, kedves köcsög magyar választópolgár, sajnálom, hogy ilyen módon is, ilyen stílusban kellett tudomásodra hoznom, amire magadtól is rájöhettél volna, mivel nem csak birka, hanem barom is vagy, erre a megoldásra miattad kényszerültem. Nem akartalak megbántani, és az önérzetedet sem akartam agyon cseszni, de minek után te akkora pöcs vagy, hogy képtelen voltál a tények segítségével a valóságos helyzetet meghatározni a liberális demokráciánkban, így ez a levél nem más, mint a te nyelvedre lefordított helyzetelemzés. Szembenézés. Most, hogy tudod már, hogy hová sorold magad, szeretnélek megkérni, hogy a fentiek figyelembevételével a pofádat evésre használd, és most húzzál vissza dolgozni, kis köcsög. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A Demokrácia Részvénytársaság tulajdonosi szerkezetét és döntéshozatali mechanizmusát vizsgálják a hatóságok. Az alapító okiratban lefektetett elvek a Nyomorult Idealisták Társasága röviden NYIT szerint a napi működés során súlyosan sérülnek. Jogi szakértőnk szerint a nyomorult idealisták nyomorultak és idealisták. A Demokrácia Részvénytársaság jogászai a maguk által választott bíróság előtt legyőzhetetlenek. A befektetői pánik nem indokolt. A Demokrácia RT működésképtelenség ez az apró intermezzó nem zavarja. Most stúdió. Ez tulajdonképpen egy rövid kivonata volt, amit most felolvastál, a 40-valahány oldalas Gyurcsány dolgozat. Igen, igen, hogy mindenki értse. Tehát tulajdonképpen megtette azt a szívességet ez hogy a szerző. Summázta. Igen, igen. Te, ami a médiában nem történt meg, érdemben nem tudtuk meg, mert senki nem olvasta el nyilván. És olvashatatlan amúgy is, meg hát végülis ő kihüvelyezte. Kihüvelyezte a lényegét. De tényleg, hát azoknak, akik utálnak olvasni, le kell fordítani. Szembenézés. Most szembe kell nézni. Halló, halló! Szevasztok! Kosztolányi Dezső Esti Kornél című művében van egy őszinte város című fejezet, ahol ugyanez meg van írva, ugye a 30-as évekre szabva, de ugyanez olvasható. Komolyan? Igen, igen. Esti Kornél. Lehet utána nézni. Aha. Őszinte nem liberális város? Nem, egy őszinte város, ez a fejezet. Ez nem ugyanaz. Nem. A szabadságvárosa, tudod? Utána fogunk nézni, szóval akkor az Esti Kornélban van benne konkrétan. Igen. Nagyon kedves írás. Nagyon köszönjük. Nem utolsó, de jó. Úgy tűnik, hogy nincsen új a nap alatt. Úgy tűnik, hogy nem sokat változott ez az ország Horthy regnálása óta. A Mikszátnak is vannak nagyon jó magyar parlamentarizmusok. Csak az a baj, hogy a Mikszát az képviselő is volt. Tehát ő mind a két pályán játszott, tehát mind a két pozíciót betöltötte. Most nem tudom, hogy mekkora hitele lenne a szavaimnak, hogyha közben így délelőttönként bejárnék a parlamentbe, fölvenném a költségtérítést, délutánonként meg bejönnék ide, és azt fikáznám, hogy a politikusok mekkora korrupciót. Na ezért nincs most Mikszát. Van helyette 40 oldalas izé. Jó. De a Mikszáttal kapcsolatban azért szkeptikus vagyok, mert azt hiszem 25 éven keresztül volt parlamenti képviselő, és a 25 év alatt egy felszólalása volt, vagy kettő, azt hiszem talán két felszólalása volt, és ebből az egyik az volt, hogy csukják be az ablakot, mert nagyon hideg van. De figyelj, ezzel mindent elmondott. Legfrissebb tőzsdehíreinket hallják. A demokrácia részvénypakett az 1990-es kibocsátás óta folyamatosan veszít az értékéből. A kis részvényesek tömegei egyre kétségbe esettebben igyekeznek szabadulni a mára már szinte értéktelennek tartott papíroktól. A demokrácia RT részvényeinek kereskedését ideiglenesen felfüggesztette a tőzsdefelügyelet. Most stúdió. Azon gondolkodtam, hogy vannak-e ma még Széchenyik és Kossuthok, bár Széchenyivel kapcsolatban én magam is szkeptikus vagyok, én inkább Kossuth-párti vagyok, hogyha engem kérdezel, pedig nem kérdezel, de hol vannak a Széchenyik? De pont arról beszéltem, mielőtt itt lettél volna, hogy hol vannak az Esterházy hercegek? Tehát hol vannak azok, akik részt vesznek ugyan az első felelős magyar minisztériumban, de az első próbatételnél ott hagyják a fenébe, de az ilyenek hol vannak egyáltalán? Tehát a korrektiálás, nem azt nézem, hogy hol kereshetek több lóvét, hanem azért a... Hát az Esterházy család azért a maga módján folytatta azt a nemes hagyományt, ami arra a családra jellemző volt. A őfelsége személye körüli miniszter. Ez jól ki lehet fejezni Esterházyt. Azt hiszem az Esterházyak robbantották fel a legtöbb várat Magyarországon, illetve az ő segédletükkel több várat rontottak le Magyarországon, mint amennyit a török. Uh-huh. Ennyit erről a családról. Uh-huh. Nem véletlen, hogy ők kapták a legtöbb birtokot, gondolom, hát a Habsburgok. Nem jó, de ott a festett is kastély. Ez is valami. Hát de ez nem ugyanaz a cég. Melyik a festett? Festetics. Nem Esterházy. Tényleg az Esterházy kastély, tényleg? Bocsáss meg. Jó. Bocsika. Festetics? Na, Festeticsre lenne szükség Magyarországon. Nem Kossuthra. Majd képzeld el azt, aki ott lébecolhatna, nem tudom, Londonba, Hollywoodba, akárhol, az akkor Bécs volt leginkább, és hazajön, és helikon csinál Keszthelyből. És megalapja, első balatoni hajózás, a világ első, na legyünk szerényebbek, Európa első agrár egyetemét, felsőfokú agrárképzését, ez ugye nem akármi, a Georgikon. Jó, de akkor Széchenyivel kapcsolatban se lehet egy szavunk se, tekintettel a Lánchídra, a Tudományos Akadémiára. Igen, de én a festetésre. Igen, de az egy hatalmas nagy marketingje volt annak. Tehát ő ezzel a legnagyobb magyar lett. Lett a legnagyobb magyar programjával. Hogy Kossuth nevezte őt a legnagyobb magyar. Jó, hát ez is. Hol vagyunk ma attól, hogy a két nagy politikai rivális képes legyen arra, hogy a másikat a legnagyobbnak nevezze. Tehát azért hol vagyunk ma ettől? Pedig ez egy zseniális húzás. Ez a hatalmas. Ha belegondolsz, ez az igazi nagy politika. Na, hát igen, mert ezáltal tehát a legnagyobb politikai riválisodat, akit legszívesebben egy kanálvízben megfojtanál, a legnagyobb magyarnak nevezni, azzal gyakorlatilag magad, a saját személyedet is legitimálod, hiszen az, akit te a legnagyobb magyarnak hívsz, az nem becsmérelhet le téged, hiszen a te szemedben ő a legnagyobb magyar. Jó, de amikor a legnagyobb magyar emlegetjük, akkor azért sose felejtsük el a szétfröccsent agyvelejét a plafonon, hogy így végzi egy legnagyobb magyar, szóval ebben van valami pervers turánézé. Na várjál, de hogy végezze a legnagyobb magyar? Tehát, hogy ő aztán ne, de ez a turáni én ezt nem bírom, ez egy turáni, erre én allergiás vagyok. Meg elképesztő nagy baromságai voltak, például, hogy egy Széchenyi tervet mondjak konkrétan, ami Széchenyinek a terve volt, a Balatonból rizsföldet akart csinálni, rizsültetvényt. Most, amikor csökkent a vízszint, akkor ezt meg egyáltalán Széchenyi tervnek ezt be lehetett volna nyújtani, mekkora poén lett volna, hogy Széchenyinek egy tervét benyújtani Széchenyi tervbe. Hát, hogyha azt elutasítják, hát érted, tehát azért. És a marasság, hogy rizsföldet csinálni a Balatonból. Szóval pedig milyen jó most is ott, én ma szörföztem egyébként egy nagyot, hadd áruljam el bizalmasan. 15 fokot mutatott a kocsi a hőmérője, amikor kijöttem. Jó, hát ha Széchenyi múlik, akkor te nem szörföztél volna. Hát akkor rizsföldön. Megkérném a 3,9 millió magyar munkavállalót holnaptól menjen külföldre. És a határnál még megállunk, és együtt mondjuk. Köszönjük, Fletó! Kezdhetitek a karcsúsítást! Szórakoztatóak vagytok, hangzik az SMS, hát köszönjük. Jó szórakozást kívánunk magunkhoz. A haza mindenek előtt, mondta Deák. Na, jó, igen, én ezt mondanám a képviselőknek is egyébként, hogy takarodjanak haza mindenek előtt. Szerintem ez lenne a jogos. Széchenyi és a kiegyezés? Hangzik a kérdés. Nem hiszem, hogy szükség lenne ilyen emberekre, írja az otya. Most ezt nem értem, tehát Széchenyi régen halott volt, amikor a kiegyezés történt. Most ezt nem teljesen értem. Magyarokat kiirtották. Csak addig voltak rokonok, amíg volt valamiük. A Habsburg robbangatott. Nagyon kvalifikált SMS-t kaptunk. Hát az, akkor az volt a globalizáció. A Habsburgok, amint felrobbantatják az Eszterházyék segédletével a magyar várakat, akkor az volt a globalizáció. Tudod, mi volt az első globális multinacionális nagy cég, világcég? Szerintem a római katolikus egyház volt az igen, első. Igen, én is ezt tippelném. Hát ennek örömén felbuzdulva, megköszönve a nagyon sok SMS-t és a kitartó részvételt, búcsúzunk el mára, de aztán holnap újra. Ugyanígy, sőt, annál is inkább. Sziasztok! Gátlástalanság. Igen. Hazudozás. Rendben. Korrupció. Mehet. Közösségi gyűlöletkeltés. Oké. Vizsgálja és minősítse velünk minden hétköznap a Demokrácia Részvénytársaság piaci manővereit. Merítkezzünk meg együtt minden hétköznap a magyar közélet mocsarában. Már a műsorkészítők befejezték, de ne féljen, politikusaink sosem pihennek, és csak keveset alszanak. Garantáltan lesz témánk, és a show, mint minden hétköznap este fél attól, folytatódik.